Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Bir mümini yanlışlıkla öldüren kimsenin, bir mümin köleyi azat etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet ödenmesi gerekir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlaması müstesna. Öldürülen mümin, düşmanınız olan bir topluluktan ise, mümin bir köle azat etmek gerekir. Şayet sizin ile kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktan ise, ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay arka arkaya oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilendir. Hükmünde hikmet sahibidir.